ye akangela kamoninga kanda boye te atako na sala mabe okoki koboya ngai boye te moto nyonso na mokili oyo abungaka mibeko na nsima nde boyokani bozalaka boniyanga na yo lelo ekomi bapesi mbwa boye yo moko na conscience na yo oyebi na malamu ntango ningi ngai na pardoneke yo ayao mpo lelo ekomi likambo na ngai okomi kosala makambo ya bolule ya ntina te na mitunaka mingio ndenge nini mpenza olingaka na ndimela yo te nasala fotio e pourtant nayebisa yo ndenge likambo lizalaka yango nde ekomi kokabola biso mawa akangelaka moninga kanda boye te atako na sala mabe okoki koboya ngai boye te moto nyonso na mokili oyo abungaka mibeko na nsima nde boyokani bozalaka boniyanga na yo lelo ekomi bapesi mbwa boye yo moko na conscience na yo oyebi na malamu ntango mingi ngai na pardoneke yo aya mpo lelo ekomi likambo na ngai okomi kosala makambo ya bolule ya ntina te na mitunaka mingio ndenge nini mpenza olingaka na ndimela yo mpe nasala fotio nayebisa yo ndenge likambo lizalaka yango nde ekomi kokabola biso pitie baboyaka moninga boye te pitie pitie baboyaka moninga boye te pitie pitie bayinaka mwasi nde boye te pitie pitie bayinaka mwasi nde boye te pitie pitie yokela seli na yo mawa pitie pitie yokela seli na yo mawa pitie Thank you. pitié, maboyaka moninga boye te pitié.